de sessieopname The Man with the Silver Tongue. Michael Girard bezong de overleden Weense kunstenaar Rudolf Schwarzkogler, een actionist die om het leven kwam in 1969. De meest recente cd van Michael Girard is er een samen met zijn band, The Angels of Light. En die cd heeft een dubbele titel, Everything is Good Here, Please Come Home. Hij werd uitgebracht door Girard zelf op zijn uitgeverij Young God Records. Nu dan, voor de sessie, speelt hij die liedjes solo. En soms vraag je je af waarom toch die aandrang om die songs op te nemen met een band in de studio. Want dat betekent toch een dure studio, een hoop gedoe, organisatie, sociale problemen ook. Maar Michael Girard, hij begon met zijn band Swans begin jaren 80 al, is in dat opzicht nog van de oude stempel. Hij houdt van de studio en hij werkt ook thuis niet met een computer of een programma als Pro Tools om zijn muziek op te nemen. Well, I don't do what I guess a lot of other artists do, which would be to use Pro Tools and things like that. You don't? No, I just set up a mic on my desk and play and sing into the microphone. That's it. I like very simple presentations of the music, but also, of course, I like going into a studio and letting my imagination run wild as it drains my bank account simultaneously. I made a record in a room with a friend of mine using Pro Tools and that kind of thing. It was good, but I much prefer also being in a studio where there's a big room and you know, an actual mixing desk and compressors and sounds. And I like that. You know, maybe that's old school, but the record I made on Pro Tools was with Dan Matz from Windsor for the Derby. So that's called What We Did. And it was strange because after that, that was the next record of my own music that I made was this new album. And I was a bit scared of going into the studio and not being able to see the music on the screen, which is a really kind of strange thing to think about. That you, mm-hmm. As a musician, that suddenly you become addicted to having to see the visual waveforms. Right. So, but it was a good thing to go back into a real analog studio again, I think. Michael Girard is productief, zowel als muzikant als uitgever. Hij maakte een cd dus ook met Dan Matz, die muzikant is in de band Windsor for the Derby. Die cd heet simpelweg What We Did. Girard maakte ook een cd onder zijn eigen naam, solo, opgenomen. En met zijn band dus, The Angels of Light, wat nu de vierde is die onder die naam is verschenen. Mocht er nu het idee zijn dat Angels of Light echt een gezamenlijk bandproject is, dat is het niet. I'm a dictator, so I don't really have a problem with that. I mean, I let people or want people to give input, but as far as the final decisions and how the thing is shaped in the end, that's me. That's the only way I can work. So it doesn't really present a problem. Michael Girard dus, en niemand anders, beslist in de studio over de definitieve vorm en versie van de songs. Hij neemt zijn muziek meestal op, al jarenlang met Martin Busy, maar zal ook zelf beslissen over het geluid. Als leidraad voor het werk in de studio, voor het opnemen van muziek, valt Girard vaak terug op de ideeën over toeval van vooral Brian Eno, Brits muzikant. Daarbuiten zijn er grote producers als de heel overdadige Phil Spector en de heel sobere Joe Boyd, waarvan Michael Girard in elk geval het werk bewondert. Phil Spector would be one, of course. Joe Boyd, different producers like that, but Brian Eno particularly, not that I would want to sound like any of them, but the ambitious quality of the work interests me. The thing I think about is some statements Eno's made about chance and things, and that helps me a lot in the studio, giving up a kind of, you know, because I'm very obsessive. So kind of giving up control for a minute to find a new way out, you know, or if a mistake happens, follow the mistake instead of the original idea. And that helps me come up with arrangements, which I never wouldn't have thought of otherwise. I must have read it in the 80s or something, in interviews or something, his approach. And he had those cards he made, you remember? Do you know about those? They were cards. He had a book of cards made up, and my friend Bill Rieflin had them at one point. And you would draw it, and it would say, go take a walk, or try number five, or just random ideas that you might try to employ as a way to find a new avenue.